şüphen mi var? Öldür beni, vur hadi. Ellerim düğümlendi, gözüm kör. Al az kaldı, canımı al. Soru sorma, al götür. Gitme deme, hepsinden zor ama gitme. Ben mi var?